करते हैं लोग, प्रेमियों से खुद ही डरते हैं लोग, डरते हैं लोग बाबा डरते हैं लोग। पीछे ना हटेंगे ये बढ़ते कदम, पीछे ना हटेंगे ये बढ़ते कदम। ओ मेरे सनम जल गई दुनिया एक हुए हम, ओ मेरे सनम जल गई दुनिया एक हुए हम। एक नहीं दो नहीं सुरक्षा करो मेरी सांसों जला, सुरक्षा सुरक्षा तेरी करेंगे सातों जनम, सुरक्षा सुरक्षा तेरी करेंगे सातों जनम। Hi.